श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक के उत्तरार्थ में भगवान ने अर्जुन को विष्टभ्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, इससे समस्त जगदात्मक अपना एक औपाधिक स्वरूप बताया, जिसे उपनिषदों में वैश्वानर नाम से कहा गया। अर्जुन को भगवान के उस वैश्वानर स्वरूप को देखने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा को अर्जुन भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं, वो करेंगे तीसरे श्लोक में उत्तरार्ध में। तो प्रथम दो श्लोकों में पहले 10वें श्लोक तक, 10वें अध्याय तक जो भगवान ने अर्जुन को कहा है, उसे अर्जुन ने सावधान चित्त से सुना है और उसका परिणाम भी अर्जुन के मन पर हुआ है। इसे भगवान को अपने अपेक्षित स्वरूप को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए करने के लिए अर्जुन कह रहे हैं। तो प्रथम श्लोक के द्वारा अर्जुन ने जो त्वम पदार्थ प्रधान भगवान के द्वारा किया गया उपदेश था, उसे सावधान चित्त से सुना है और सुनने का फल भी अर्जुन के मन में प्रकट हुआ है, इसे प्रथम श्लोक से कहा अर्जुन ने। अर्जुन के मुख से प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान ने जो सुना अर्जुन से, उस समय अर्जुन वक्ता हैं, अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। और 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के आकर के शिष्यत्व भी स्वीकार किया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इससे और फिर और 3 श्लोकों में थोड़ा संवाद हुआ और 11वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को शोकाकुल होने का निमित्त अर्जुन के मन में देखा मोह अविवेक अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इससे ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से अविवेक मूलक ही शोक होता है। ये कहा शोक का कारण अविवेक है, जिसे मोह कहा जाता है। अविवेक जिनके चित्त में है, मोह जिनके चित्त में है, वे प्रिय पदार्थों के वियोग से दुखी हो जाते हैं। प्रिय पदार्थों के संयोग से सुखी हो जाते हैं, शोक ये उपलक्षण सुख का भी है, प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से और अनुकूल पदार्थ के वियोग से शोक, अनुकूल पदार्थ के संयोग से प्रतिकूल पदार्थ के वियोग से सुखी हो जाते हैं। कौन? जो मूढ़ है, मोह से ग्रस्त चित्त है जिनका, और पंडित कहलाते हैं विवेकी, मोह नहीं है जिनके चित्त में आत्मनात्म विषयक, उन्हें अनुकूल पदार्थ के बिछुड़ने से प्रतिकूल पदार्थ के संयोग से शोक नहीं होता, और प्रतिकूल पदार्थों के वियोग से अनुकूल पदार्थ के संयोग से वे बहुत हर्षित नहीं होते, जैसे अविवेकी होता है। ये बता करके एक प्रकार से अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार से मोह और शोक का कार्य कारण भाव बताया। अविवेक मूलक शोक है, और उस शोक का मूल अविवेक नहीं रहेगा, यदि मोह नहीं रहेगा तो शोक भी नहीं होगा। इसलिए अर्जुन के शोक का मूल मोह का निवर्तक त्वम पदार्थ प्रधान उपदेश भगवान ने नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा इत्यादि से शुरू किया छठे अध्याय तक। तत्पदार्थ की भी कहीं कहीं चर्चा है, लेकिन प्रधान है त्वम पदार्थ की चर्चा। और अर्जुन ने कहा कि यह वाक्य मैंने सुना, आपका यह वाक्य परम है, परम गुह्य है, और आत्मनात्म विवेक का जनक होने के कारण अध्यात्म संगीत है, और इस वाक्य से मेरा आत्मनात्म विषयक मोह दूर हो गया, अविवेक दूर हो गया, मोहोयम विगतो मम तेन। तो फिर सातवें अध्याय से दसवें अध्याय तक भी हमने तुम्हें कहा है, उस समय कहीं सुभद्रा की तरह नींद तो नहीं ली छठे अध्याय तक सुन करके? चक्र व्यूह का में प्रवेश तक तो सुना, और उसके बाद तो सो गई, भगवान कहते गए तो ऐसा ही कहीं सातवें अध्याय से लेकर के दसवें अध्याय तक भगवान तो कहते गए, अर्जुन ने अन्य मनस्क या तो हुआ हो या नींद में चला गया हो तो सुना सुनेगा नहीं। तो इन चार अध्यायों के विषय में क्या हुआ? 7, 8, 9, 10 छठे अध्याय तक तो बताया कि सुना, और उसका फल भी मोह की निवृत्ति हुई। तो अर्जुन कहता है गुड़ाकेश हूँ ना, निद्राजित हूँ, सुभद्रा तो ऐसी थी नहीं, इसलिए वो भले ही सोई लेकिन मैं तो गुड़ाकेश हूँ, जीत निद्र हूँ, इसलिए उसे भी मैंने जैसा पहले वाक्यों को सुना ऐसा ही ये चार अध्याय भी सुने हैं। तत्पदार्थ प्रधान, इसे द्वितीय श्लोक से कह रहा है अर्जुन। द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए, किंच भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। तो हे कमल पत्राक्ष, ये संबोधन है। अधिकतर मन का संयोग नेत्र के द्वारा जगत के साथ होता है, अन्य इंद्रियों से भी होता है, नेत्र और शब्द श्रोत्र इंद्रिय, ये दो जगत के साथ मन को संयुक्त करने वाला करने के माध्यम अधिकतर बनते हैं, प्रधानतया बन जाते हैं। और भगवान हमारे तरह ही व्यवहार अवस्था में जगत से संबंधित होते हैं, होते हुए से दिखते हैं, लेकिन वस्तुतः जगत के साथ भगवान का संबंध नहीं बनता है। उनकी जो श्रुति पारमार्थिक असंगता बताती है, वह उपाधि को ग्रहण करते हैं तब भी अपनी पारमार्थिक असंगता को भूलते नहीं हैं। और जीव मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधिक होने के कारण अपनी असंगता को भूल जाता है और प्राकृत जगत के साथ नेत्र इंद्रिय के माध्यम से अधिकतर संबंध करता रहता है। आप असंश्लिष्ट हैं, ये दिखाने के लिए यहाँ पर भगवान का हे कमल पत्राक्ष ये संबोधन है। कमलस्य पत्रे इति कमल पत्रे, और कमल पत्रे इव अक्षिणी यस्य तव सत्वं कमल पत्राक्ष, हे कमल पत्राक्ष आपके नेत्र कमल के पत्र के तरह है। कमल का पत्र की उपमा है नेत्र को भगवान के, तो कमल पत्र जैसा जल से जल में रहने पर भी हमेशा उसका जल से ही जल में ही उसको रहना है, लेकिन जल से कभी संश्लेष नहीं होता, असंग रहता है। ऐसे ही आपकी जो उपाधि है नेत्र यानी दर्शन का साधन, ज्ञान का साधन, वो स्वयं ही असंग है। अक्ष विद्या के विषय में उपकोशल को सत्यकाम जावाल ने ये असंग बताया है इसको, इसलिए इसमें पानी या घृत आदि डालते हैं तो निकल जाता है क्योंकि असंग है। और इस अक्ष पुरुष की जो उपासना करता है वह भी पाप कर्मों से असंश्लिष्ट रहता है। यथा पलाशो पलाश क्या है, पुष्कर पलाशम आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते, ऐसा होता है। तो ये अक्षिस्थ पुरुष की उपासना करने वाले उपासक से भी पाप दूर हो जाता है। पाप है विषयासक्ति, विषयों से संश्लेष राग द्वेषात्मक। ये असंगता उपास्य की क्यों है, तो कहते हैं वो जिस स्थान में रहता है उस स्थान की भी ये महत्ता है कि आँख में कुछ डाल दें तो आजू बाजू से निकल जाता है, वहीं पर चिपका नहीं रहता, क्योंकि नेत्र जो है असंग है। इस अभिप्राय से हे कमल पत्राक्ष ये संबोधन है कि आप उपाधि में रहने पर भी उपाधि से हमेशा असंश्लिष्ट रहते हो, इसलिए आपके सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो वह आपके चित्त को हर्ष और विषादात्मक विकारों से विकृत नहीं करती। मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आई, मेरे चित्त को विषादग्रस्त कर दिया, विषाद योग हो गया, मुझे विषाद हो गया, और आपके सामने मेरे जैसी परिस्थितियां आई लेकिन आप विषादग्रस्त नहीं हुए क्योंकि कमल पत्राक्ष है, उन परिस्थितियों से आप संश्लिष्ट नहीं होता है। तो आपसे मैंने सुना है क्या कि भवाप्ययो भूतानाम भवाप्ययो त्वत्तः भवतः, ऐसे लगाना, भूतानाम भवाप्ययो त्वत्तः भवतः, और ही शब्द को अवधारण अर्थ में मान लो, त्वत्त एव ऐसा ही का अर्थ निकलेगा अवधारण अर्थ में होने से। तो भूत यानी कार्य वर्ग, और जो कार्य वर्ग है सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का, उनका भव यानी उत्पत्ति और अप्यय यानी लय आपसे ही होते हैं। कार्य मात्र के उत्पत्ति और लय का कारण आप ही हैं, ऐसा मैंने विस्तरशः त्वत्तः श्रुतौ आपसे ही सुना है। ये त्वत्तः का अन्वय दोनों के साथ करना, भूतानां भवाप्ययो त्वत्त एव भवत इति मया विस्तरशः त्वत्तः श्रुतौ, ऐसे लगाना, ऐसा मैंने आपसे ही विस्तार से सुना है। सातवें अध्याय से लेकर के दशम अध्याय तक जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में भगवान ने अपने को कई बार प्रस्तुत किया है। अहम् अस्य जगतः अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इत्यादि कई एक वाक्यों से भगवान ने अपने आप को जगत की उत्पत्ति लय का कारण बताया है। तो ऐसे इन चार अध्यायों को भी मैंने आपसे सुना है, और आपके केवल कारणात्मक स्वरूप को मात्र सुना है ऐसा नहीं, आपका जो महात्म्य है, महात्मनः भावः महात्म्यम्, महात्मा है आप, और आपका जो भाव है यानी स्वरूप है महात्म्य, निरुपाधिक और सोपाधिक, इन चार अध्यायों में बताया हुआ, उसे भी वो अव्ययम् महात्म्यम् यानी निरुपाधिक निर्विकार महात्म्य को स्वरूप को भी सुना है, और सोपाधिक स्वरूप को भी आपसे हमने सुना है। जगत की उत्पत्ति लय आपसे ही होते हैं ये भी सुना, और आपका जो निरुपाधिक सोपाधिक स्वरूप है इसे भी मैंने आपसे ही इन चार अध्यायों में सुना है। मतलब तत्पदार्थ प्रधान जो सातवें अध्याय से दशम अध्याय तक का वाक्य अभी तक आपने मुझे बता, उसे भी मैंने सावधान चित्त होकर के सुना है। और इसके कारण अब मेरे में केवल आप मेरे मामा के पुत्र, मेरे मित्र भगवान यानी कृष्ण मात्र हो, मेरे ममेरे भाई, इतनी मात्र बुद्धि नहीं रही। जैसा आपने कहा है ऐसा मैं आपको मान रहा हूँ। ये सारा जो विश्व है आपसे ही निष्पन्न होता है, आप सारे जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो, और आपका निरुपाधिक स्वरूप निर्विकार चेतन है, अद्वितीय है, ऐसा भी मैं मानता हूँ। इसे तीसरे श्लोक में कहेंगे, तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में। अभी तो खाली इतना मात्र कहा कि ये चार अध्याय भी मैंने ठीक ठीक सुने हैं। तो भवाप्ययो हि भूतानाम इत्यादि की व्याख्या है भाष्य में। भवः यानि उत्पत्ति, अप्ययः यानि प्रलयो, और इनमें द्वंद्व समास है, भवश्च अप्ययश्च भवाप्ययो, ऐसा उत्पत्ति और प्रलय। किनके? तो भूतानाम यानी कार्याणाम, तो जो भी कार्य हैं उनकी उत्पत्ति और उनका लय प्रलय काल में। तो भवाप्ययो श्रुतो विस्तरशो मया न संक्षेपतः, संक्षेप में आपने नहीं बताया, विस्तार से बताया, और मैंने भी पूरा पूरा सुना है। किससे होते हैं ये प्राणियों के उत्पत्ति और लय? तो त्वत्तः यानी त्वत्सकाशात, आपसे ही प्राणी समस्त कार्य उत्पन्न होते हैं और आप में ही समस्त कार्य प्रलय काल में लीन होते हैं, ऐसा मैंने विस्तार से सुना है। हे कमलपत्राक्ष, तो कमलपत्राक्ष पद की उत्पत्ति है कमलस्य पत्रम कमलपत्रम तद्वत अक्षिणी यस्य तव सत्वम कमलपत्राक्षो, हे कमलपत्राक्ष। यहाँ तक कमलपत्राक्ष पद की उत्पत्ति बताई। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ कमलस्य पत्रम इसमें, और फिर मध्यम पदलोपी समास हुआ बहुरी समास कि उस कमलपत्रस्य इव नेत्रे यस्य सत्वम कमलपत्राक्ष, उस संबोधन में रूप है हे कमलपत्राक्ष। महात्म्यम अपि चाव्ययम, ये जो चौथा पाद है इसकी व्याख्या है कि महात्म्यम अपि चाव्ययम यानी अक्षयम, अव्यय का अर्थ कर दिया अक्षय, महात्म्य का अर्थ है स्वरूप, महात्मनो भाव महात्म्यम, ऐसी उत्पत्ति करते तो उसका अर्थ निकलता है स्वरूप, जो अक्षय स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है आपका, निरुपाधिक स्वरूप, उसे भी आपने कहा है। च शब्द से सोपाधिक स्वरूप को भी लेना, वो भी कहा है, दोनों भी मैंने आपसे सुने हैं। इति अनुवर्तते, श्रुतम इस पद की अनुवृत्ति आएगी, वहाँ श्रुतव हैं द्विवचन पुल्लिंग, यहाँ महात्म्य स्त्रीलिंग होने नपुंसकलिंग होने के कारण और एक वचन होने से एक वचन हो जाएगा श्रुतम, ऐसा। तो खाली सुना ही या सुनने का कोई प्रयोजन भी बुद्धि में बैठा तो कहा हाँ वो प्रयोजन भी आया है। इसी के कारण जिज्ञासा हुई है ज्ञान की, साक्षात करने की। जो आपका स्वरूप सुना है, आपने कहा कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्थित, तो आपके उस महात्म्य का भी यानी सबकी प्रत्येक आत्मा का भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। और आपने कहा है विष्टव्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ये जो आपका सोपाधिक स्वरूप है उस सोपाधिक स्वरूप को भी जानने की इच्छा हो रही है, ये उसका फल है। तो तीसरे श्लोक का उच्चारण किया जाए। एवमेतद्यतार्थत्व मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप मैश्वरं पुरुषोत्तम। तो हे परमेश्वर, त्वं आत्मानं यथा अथ एतत् एवं एव, एवकार का अध्यार कर दीजिए। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से, और एवं के साथ जोड़ दीजिए। तो हे परमेश्वर, त्वं आत्मानं यथा अथ एतत् एवं एव, ये मेरा निश्चय हुआ है। ये श्रवण का फल है चार अध्याय के, कि त्वं यानि आप आत्मानं यानि अपने आप को यथा यानि एन प्रकारेण अथ यानि कथयसि, इन चार अध्यायों में आपने अपने आप को जैसा बताया है, बता रहे हो जैसा आप, एतत् यानि आपके द्वारा उक्त आपका स्वरूप, एवं एव मया निश्चितम, परोक्ष रूप से मैंने ऐसा ही निश्चित किया है कि आपका केवल वसुदेव देवकी का पुत्रात्मक जो मेरे सामने सशरीर रूप है, इतने ही आप नहीं हैं, अपितु इन चार अध्यायों में आपने जो आपका सोपाधिक निरुपाधिक रूप बताया है आप वैसे ही है, ये मेरा निश्चय है, वैसा ही निश्चय है। एवं एव का अर्थ एतत् यानी आपके द्वारा उक्त आपका रूप, एवं एवं अन्य मैं ऐसा ही मानता हूँ। तो कहते हैं ऐसा ही मानते हो तब तो मुझे तुम आप तो समझ रहे हो, आप तो कहते यथार्थ वक्ता को, जो यथार्थ वक्ता होता है श्रद्धे होता है उसका वचन प्रमाण होता है, और उस वचन का जो अर्थ है तद विषयक ज्ञान प्रमा मानी जाती है। तो तुम्हें यथार्थ ज्ञान है ही है मेरे स्वरूप के विषय में, उसको जैसा मैंने अपने आप को बताया ऐसा ही जानने की इच्छा हो रही का अर्थ होता है कि कहीं है कुछ और कह रहे हैं अपने आप को और कुछ, ऐसा संशय हो जाए तब तो देखने की इच्छा करना उचित है। यदि तुम मुझे आप्त मानते हो और जैसा मैंने अपने आप को बताया है इन चार अध्यायों में वैसा ही तुम सत्य भी मानते हो तो देखने की इच्छा क्यों कर रहे हो, फिर प्रत्यक्ष करने की। एक अर्जुन के प्रति भगवान का प्रश्न हो सकता है, लेकिन भगवान को अर्जुन कहते हैं कि आपके द्वारा उक्त अर्थ के विषय में कोई संशय है इसलिए नहीं, अपितु कल्याण की इच्छा से मात्र मैं आपके रूप का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं कि ते हे पुरुषोत्तम ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि। हे पुरुषोत्तम यानी क्षराक्षर उपाधि अक्षर उपाधि से अतीत भगवान, आपने अपना निरुपाधिक स्वरूप ही बताया है कि आप पुरुषोत्तम हैं, कार्य उपाधि के साथ भी और कारण उपाधि के साथ भी आपका वस्तुतः कोई संश्लेष नहीं है, इसलिए उपाधि से युक्त से लोगों को प्रतीत होने पर भी आप उपाधि विनिर्मुक्त पुरुषोत्तम ही हो। हे पुरुषोत्तम ते ऐश्वरम रूपम, जो ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न आपका ऐश्वर्य रूप है, उस रूप को मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, द्रष्टुमिच्छामि अनुभव करना चाहता हूँ, जो निश्चय है उपरोक्ष निश्चय है उसे अपरोक्ष करना चाहता हूँ। यहाँ दर्शन शब्द अपरोक्ष अर्थ में है, प्रत्यक्ष अर्थ में है। आपने जो आपका ऐश्वर्य रूप बताया हुआ है उस ऐश्वर्य रूप का मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, और वो प्रत्यक्ष भी करना चाहता हूँ तो कल्याण की कामना से, आपके वाक्य की परीक्षा करने के लिए नहीं। तो तीसरे श्लोक का भाष्य है, एवं एतत् न अन्यथा। तो एतत् यानी आपके द्वारा उक्त जो आपका स्वरूप है वह एवं एव, जैसा आपने बताया ऐसा ही ठीक है, न अन्यथा। इस स्वरूप के विषय में मेरी कोई आपने जैसा बताया उससे विपरीत मान्यता नहीं है। कहा एवं ये वह शब्द का ही अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि यथा यानि एन प्रकारेण अथ कथयसि त्वं आत्मानं परमेश्वर। हे परमेश्वर त्वं आत्मानं येन प्रकारेण कथयसि, ऐसा अन्वय करना, आप अपने आप को जैसा बता रहे हो वो आपका स्वरूप एवं एव ऐसा। तो कहा फिर बिल्कुल वैसा ही है तो प्रत्यक्ष क्यों करना चाहते हो, तो कल्याण की कामना से। इस अभिप्राय से कहते तथापि, यद्यपि मेरा निश्चय तो आपके वाक्यार्थ के विषय में ठीक है, तो भी बिना अपरोक्ष ज्ञान के अभानापादक आवरण निवृत्त नहीं होता, इसलिए मैं आभानापादक आवरण भी आपके दोनों स्वरूप विषयक निवृत्त करना चाहता हूँ, उसकी निवृत्ति ही श्रेय है। उस श्रेय की कामना से मैं जानना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ आपके रूप को। ये तथापि शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रयोग करने का उद्देश्य है। तथापि शब्द इसी उद्देश्य से यहाँ पर लिख रहे हैं भाष्कर भगवान, ऐसा टीकाकार ने कहा है कि तथापि द्रष्टुम इच्छामि ते यानि तव, तो आपके ऐश्वर रूप का मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। ऐश्वर रूप का ही विशेषण है ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी संपन्नम ऐश्वरम रूपम। तो ज्ञान से संपन्न ऐश्वर्य से संपन्न शक्ति बल वीर्य यानी सामर्थ्य तथा तेज से संपन्न जो आपका वैष्णव स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप है, हे पुरुषोत्तम मैं उसे प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष के बिना तद विषयक अभानापादक आवरण निवृत्त नहीं होगा। तो अपनी जिज्ञासा भगवान के सामने अर्जुन ने प्रकट की, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। लेकिन अर्जुन अपने जिज्ञासा को भगवान के सामने रखने के पश्चात भगवान को ये कहता, यदि उस रूप का प्रत्यक्ष करने की योग्यता आप मेरे में देख रहे हो तब तो मैं उस रूप का प्रत्यक्ष करना करने की अधिक इच्छा वाला हूँ, तो कृपया उस रूप को दिखाइए यदि योग्य हूँ मैं उस रूप के दर्शन के। इसी अभिप्राय से चौथा श्लोक आ रहा है। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो हे प्रभो, हे योगेश्वर, ये दो संबोधन है। तो प्रभु कहते हैं समर्थ को, तो आप समर्थ हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति लय और नियमन तथा निग्रह करने में, अनुग्रह करने में, इसलिए आप प्रभु हैं। इन पांच शक्तियों से संपन्न जो होता है उसे प्रभु कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय निग्रह अनुग्रह। इन पांचों कार्यों को ठीक ठीक करने में समर्थ हैं जो, वो है प्रभु। और प्रभु का संबोधन का रूप है हे प्रभु। और प्रभु ये संबोधन करके पांचों शक्तियों से एक तो कह रहे हैं, तो अनुग्रह शक्ति भी आप में है, अनुग्रह करने में भी समर्थ है। मेरी जो जिज्ञासा है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष को धारण करने की योग्यता में कुछ कमी भी हो तब भी अनुग्रह शक्ति से आप संपन्न हैं, तो अपनी उस अनुग्रह शक्ति का प्रयोग करके मुझे उसका साक्षात्कार कराइए। इस अभिप्राय से हे प्रभु ये संबोधन है, क्योंकि आप समर्थ हैं। थोड़ी बहुत जो न्यूनता मेरे अंदर होगी जिज्ञासा में अधिकार में, उसे अपने अनुग्रह से पूरा करने में समर्थ हैं। और आप योगेश्वर भी हैं, हे योगेश्वर। योग शब्द योगियों का परामर्शक है, मत्वर्थी अच प्रत्यांत होने से। तो योगेश्वर का अर्थ है योगी नाम ईश्वर योगेश्वर, ऐसा योगियों के ईश्वर। यानी योगियों में जो थोड़ा बहुत सामर्थ्य प्रतीत होता है वह आपके अनुग्रह का एक लेश है, आपके अनुग्रह से ही उन्हें वह योगज सामर्थ्य प्राप्त होता है। और आप उस निरतिशय सामर्थ्य से संपन्न हैं, ये भी एक प्रकार से योगेश्वर इस विशेषण से और प्रभु इस विशेषण से प्रकट कर रहे हैं। और मैं असमर्थ हूँ यदि जिज्ञासित अर्थ के प्रत्यक्ष में, आप तो समर्थ हैं और मैं असमर्थ भी हूँ, तो उसे समर्थ बना करके मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस अभिप्राय से दो विशेषण है यहाँ पर, हे प्रभो हे योगेश्वर। तो मया तत् द्रष्टुम शक्यम यदि मन्यसे, तो तत् यानि मैं आपके जिस ऐश्वर्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, वह ऐश्वर्य स्वरूप तत् शब्द से लीजिए। तो तत् यानि आपके ऐश्वर्य स्वरूप को मया द्रष्टुम शक्यम यदि त्वम मन्यसे, मैं उस आपके ऐश्वर्य स्वरूप के प्रत्यक्ष योग्य हूँ, प्रत्यक्ष करने योग्य हूँ, ऐसा यदि आप मुझे मानते हो तो ततः, तो मेरी जिज्ञासा भी है और आप योग्य यदि मानते हो तो तस्मात् में, यानी जिस कारण से मैं अत्यंत जिज्ञासु हूँ और ततः यानी उसी कारण से मैं यानी मह्यम मेरे लिए त्वम अव्ययम आत्मानम दर्शया। अव्यय आत्मा है वो ऐश्वर्य स्वरूप, आपका जो ऐश्वर्य स्वरूप मेरा जिज्ञासित उसे आप दिखाइए। तो मन्यसे यानि चिंतयसी यदि मया अर्जुनेन तत् शक्यं द्रष्टुम इति प्रभो यानि स्वामिन योगेश्वर यानि योगिनो योगाः। योगीश्वर में योग शब्द मत्वर्थी अच प्रत्यंत होने से योगियों का परामर्शक है, इसलिए कहा कि योगिनो योगाः। योगेश्वर में योग ये जो पूर्व पद है उसका अर्थ है योगी, और तेषाम ईश्वर ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है, वो है योगेश्वर यानी योगियों के ईश्वर। और हे योगेश्वर ऐसा संबोधन हुआ, ततो में त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम् इस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं अब। यस्मात् अहम् ततः शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् का अध्याहार करके व्याख्या की जा रही है। यस्मात् अहम् अतीव अर्थी द्रष्टुम्, जिस कारण से मुझ में आपके ऐश्वर्य स्वरूप का प्रत्यक्ष करने की तीव्र इच्छा है, ततः का अर्थ है इसी कारण से, तस्मात् मे यानि मदर्थम दर्शय त्वम आत्मानम अव्ययम्, अपने ऐश्वर्य स्वरूप का प्रत्यक्ष कराइए, क्योंकि उस स्वरूप की प्रत्यक्ष विषयक तीव्र इच्छा मेरे अंदर है। तो इस प्रकार अर्जुन ने दो श्लोकों में तो तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ प्रधान जो पूर्व में उपदेश हुआ उसे मैंने सावधान चित्त होकर के सुना है, और उन दोनों त्वम पदार्थ विषयक तथा तत्पदार्थ विषयक वाक्य श्रवण का फल भी मेरे अंदर आया है। यानि त्वम पदार्थ प्रधान वाक्य को सुनने से मोह चला गया, आत्मानात्म विवेक उत्पन्न हुआ, और तत्पदार्थ प्रधान वाक्य को सुनने से परोक्ष से निश्चय ठीक ठीक हुआ, ठीक से श्रवण करने से मनन करने से उसका फल होता है साक्षात्कार की तीव्र इच्छा, जो परोक्ष हुआ उसका, और वो साक्षात्कार की इच्छा भी मेरे अंदर वो चार अध्याय रूप तत्पदार्थ प्रधान वाक्य को सुन करके उसका फल है साक्षात्कार की इच्छा। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप अपने उस स्वरूप को जानने के लिए, साक्षात करने के लिए मुझे योग्य समझते हो तो जरूर मेरी ये जो तीव्र इच्छा है इसको पूर्ण करिए। वो इच्छा पूर्ण तब होगी जब आप अपने ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन कराएंगे, प्रत्यक्ष कराएंगे। ये भगवान को इस प्रकार अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रख करके भगवान अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, अर्जुन को आश्वस्त करते हैं। इसलिए पांचवें श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि एवं चोदितः अर्जुनेन श्री भगवान वाच। तो अर्जुन के द्वारा इस प्रकार अपने ऐश्वर्य स्वरूप को दिखाने के लिए प्रेरित किए गए भगवान, चोदितः, चूद प्रेरणे धातु से चोदितः शब्द बना का अर्थ निकलता है प्रेरितः, प्रेरितः पृष्ठ। तो अर्जुन ने भगवान को उनके ऐश्वर्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए प्रेरित किया और प्रेरित हुए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्याणि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, मे शतशः अथ सहस्रशः रूपाणि पश्य। तो हे पार्थ, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि मैं रूपाणी पश्य, मेरे रूपों को देखो। वो थोड़े नहीं हैं, शतशः अथ सहस्रशः का मतलब अनेक रूप हैं। शतशः सहस्रशः ये अनेक का उपलक्षण है, इसलिए शतशो अथ सहस्राणी का अर्थ निकलेगा अनेकानी। मैं रूपाणी पश्य, मेरे अनेक रूपों को देखो। वो अनेक रूप एक ही प्रकार के नहीं हैं, विचित्र विचित्र हैं, अनेक प्रकार के हैं। अनेक रूप हैं और अनेक प्रकार के भी हैं, ये दिखाने के लिए रूपों का विशेषण है। शतशोत सहस्रश का तो अर्थ हुआ अनेकानी रूपानी, और वे अनेक रूप स्वरूप नहीं है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। इसे दिखाने के लिए नाना विधानी रूपानी, तो नाना विधा ये शाम, विधा यानी प्रकार, तो अनेक प्रकार हैं जिन रूपों के, उन रूपों को कहा जाता है नानाविध अनेक रूप। और वे जैसे सामान्य प्राणियों के होते हैं प्राकृत, ऐसे प्राकृत नहीं है, बहु रूपियों के द्वारा धारण किए जाने वाले जो विविध रूप होते हैं, ऐसे विविध रूप ये नहीं है, बहु रुपया जैसा धारण करता है। इस अभिप्राय से उन रूपों का विशेषण है दिव्यानी, वो दिव्य है का मतलब अप्राकृत है, अलौकिक है। तो दिव्यानी नाना विधानी अनेकानी रूपाणी में पश्य, और उन रूपों का चौथा विशेषण है नाना वर्णाकृति नीच। वर्ण कहते हैं रूप को, शुक्ल नील पीत आदि ये वर्ण है, और आकृति कहते हैं ये अवयव संस्थान को। नृसिंह अवतार का शीर तो सिंह का, बाकी शरीर नर का, ऐसे विचित्र विचित्र जो आकृतियां हैं, रूप है, शकल अवयव संस्थान, मत्स्य अवतार तो कश्यप अवतार का अवयव अलग ही, तो वराह अवतार अलग ही, तो ये सब के सब एक में समाये हुए हैं, ऐसा भगवान का एक विचित्र स्वरूप है, उसे कहा जाता है आकृतियां। और सब आकृतियों का रूप एक जैसा नहीं है, वराह का वर्ण जैसा होगा ऐसा ही मत्स्य का नहीं है, वैसा ही कश्यप का नहीं है, वैसा ही नरसिंह का नहीं है, वैसा ही राम का नहीं है और कृष्ण का नहीं है, वो सब अलग अलग है। तो इस अभिप्राय से ये वर्ण और आकृति इनमें द्वंद्व समास करके फिर ये भी एक जैसे नहीं है, वर्ण और आकृति ये अनेक हैं, विचित्र विचित्र हैं, इसे दिखाने के लिए नाना, तो नाना वर्णाकृतिनि येषां रूपाणां तानि रूपाणि नानाकृतिनि, का मतलब नाना वर्णानी नाना आकृतिनि, ऐसे दो निकलेंगे नाना वर्णाकृति नीचे में से। नाना यानी अनेक रूप वाले और अनेक आकृति वाले, आकार वाले, आकृति आकार, जो मेरे रूप है उन रूपों को तुम पश्य यानी देखो। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। पश्य मे मम पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रश यानि अनेकश इत्यर्थ, तो मेरे अनेक रूपों को देखो। तानि च नाना विधानि यानि अनेक प्रकाराणि, वे जो अनेक रूप हैं वो एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, उन अलग अलग प्रकार के अनेक रूपों को देखो। और वे अलौकिक हैं, दिव्य हैं, इस अभिप्राय से कहते हैं दिवि भवानी दिव्यानी अप्राकृतानी, अप्राकृत है। और नाना वर्णाकृति नीच, इसमें वर्ण और आकृति इनका द्वंद्व समास करके फिर नाना के साथ बहुरी समास है, इस अभिप्राय से कहते हैं नाना यानी विलक्षणा नीलपीतादि प्रकारा वर्णा तथा आकृतयो अवयव संस्थान विशेषा येषां रूपाणां तानि नाना वर्णाकृतीनि। आकृति शब्द का अर्थ कर दिया अवयव संस्थान विशेष, क्या मतलब आकार विशेष, और वर्ण का अर्थ है वो नीलपीतादि रूप, और ये विलक्षण विलक्षण हैं जिन रूपों में, वे रूप हैं नाना वर्णाकृतिनि, ऐसे रूपों को भगवान कहते हैं मैं दिखा रहा हूँ तुम देखो। इन्हें जो दिखाएंगे वो ऐसा स्वरूप रहेगा, ऐश्वर स्वरूप। उनमें अनेकत्व ही को स्पष्ट करने के लिए छठा श्लोक है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।